الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قشنا درسي بشتوية كم لا برا بشتو بينزلك نمن لو طمع الله وبشتو سيع. ثالثا وثمان قشنا خالص سيام كاوت شوني تروا بربنوي محقق يعني شوني تروا بربنوي تحقيق أساليب التحقيق قشنا خالص سيام تذكر العاقبة. إنسان دائما بير العاقبة بكاته يعني تذكر أن المحقق أن التحقيق هو معركة يعني وكو شرق بيتا برتاوت تنابي هولدي للشرى بدوري شو تدوراي زرغيش في أولاد كرت أقر أويش دورا أويش زرغيش قريب تقازان زد كرت دبي وكو شرق إنسان داخلي بيتن كوا الشرى برامبر بخير وشر نقو كو محنتي شي بتشوك هولدي زولة سرخوتي لعب بي ناو الشرق تتيدا بدوري زور زردكي وأن النتيجة إما صمود وعزة نتيجة وعاقبة أو تحقيق الشر لبين تدوج منك ديان خوراقري وعزتا عزتا دنيا وقيامت إنسان خوراقر لدنيا لقيامت عزيز سبحان إنسان خوراقر لبرتا خلتش دكوي هر خلتش لبرتا دكوي سيري دكان بمبدأ هر كافر كان خوان وكو هيتو بوتك سيري دكان حاشاك بلام اگر خوراگر بو هر بچای چی گور سیری دکن بعد دریج نمرون رو بر بلام نه خو و سیری دکن اما صمود و عزة نتیجه او شریان عزت و خوراگریه و اما انیار و سقوط و ذله و هوا یان و ذل و هوا یان دوران و ذلیلی و به ارزشی و به قیمتی به وزنی سیری دکن لو شری از بو خود هل بجیره کامل دوی اعوی هل بجیره خوراگری عزت دنیا و قیامتی پیویا خورانگریش آماده نبون تحمل بلاء یک کم بکید او زلیلی دنیا و قیامتی پیویا تذکر موقفک عندما دخال دوم دلی موقف خود بین برچاو عندما تعترف کاتک زمان لسبرا کاند دلی و یطلب منک الشهادة على اخوانک کاتک دلی ور الشهادیان لسبرا روبرو يان دانشا يان بتنيا ورا حورات يان من بو باسك تو تصور كا او يك بيك او كافرانا دنير يسر او برانات ادرستو معلومات وعنوان يان تواود بيتي وتذكر موقفك ممن سيلحق بهم الاذى بسببك للي بينه وبرتاود كاتي او برانا بسببتو ازياد دكرين بسببتو ليان ددري بسببتو نار حد دكرين بسببتو دخرين بلاء وبرسيتي كينيتي بين برتاود خود رانه گرد کومل خلچه چی زور ده چشتوشی بلا کر لگل خود او زا اوانیج لوانه نفری انتدار بخوی رانه گرد کومل خلکش که توشی بلا بکن سید که او زنزیره چون بردوام ده بیتن چون کافرکان یک مسلمانی بگرن امتی چی انتیگ ده حساب کن چون که او رو مسلمان درست کردن مسلمانی راستقین زور زحمت و نارخه ده زور به زحمت درست ده بکو محمد دل مسلمان گوهریک و دوریک سن به اسانی لدستی نداده مما سيلحق بهم الأذى بسببك سواء دل اعتقال أو مطاردة أو استشهاد سي شوين كوتن راو كردن يامبي سي قرتن يامبي سي شهيد كردن يامبي بسببتو توشي أو حالتان ببن بسببتو شهيد بن سي جواب إخوائي قردن بسببتو بكونا سزن بسببتو راوي يامبنين سي جواب إكتبيل بولا إخوائي قردن وتذكر موقفك أمام عائلاتي بين برتاو برامبر بجنو من داليا چه موقفك ده ببانی او افرت بیوجن ببرتاو داده تو بویت سبب کسی که پیوکر خود حتی ده درام او افرت بیوجن ده بیان بیوزع ده بیان پیوی ده جیره شرنیه بشی کوجن لموقفه چی نخوش ده جی بسر پرشتی کرده بی بیوزع ده بی تو من روبروی او افرت و او موقفه چه روبرو نویکا چه محنته که تو بویت سبب آنتوشی او بلا مصیبته بود لوی خود رزگار بکی بیت و نجن من دال خود آوشتان انسان بین تو برتاوی چند نارحتا او افرتا بیتن بران برد او آخی چی سرد حل چوشه که تو بویت سبب او مال ما ویران بومن دل حتی و بکویتن بسبب تو و امام عائلتی که انت روبرو عائله خودش زر عائله خودش دین داره دلی ای زلیل خود رانگر قرد بسر او کسانه کرد او هناس سرده و آفرته والله لناگر خوشی لخو من بینه تا بمری اوازه لگر عائله خود دیندار بود و اگر عائله خود دینداریش نبود تو خواد چه عائله کشان انسان لپناوی بچی دین خوی دین کما لبراک بفوتنی لبرا عائله چی به دین تشهد و خواهی گوره یقین بن اگر عائله کد به دین بود یقین بن اواد ای کات السببه کتو جیانت لی طالب بیتن يعني وكو بس بيتان مد أو ملا أحمد خانقة ديني لسجن من دالي دانا هل يرازي نبود يعني وبرانا زيراني مالي من ديو ديو ديو تخيزان من دالي داعي اكو داعي لكردستان خلق لا تمزقو تكي لسر جادة ولسر بينا ولسر اوي دادن بس جي لخطبه چي بي آخر ديني خوي دوران ديو ديو تجن من دالي ديني خوي لسر بدانا هل لهم رازي نينا هشتان لهم رازي نينا بخوي بدم خوي ديو عدو حتى كسك عاشق بو توز ناراحتی که تو زرای لگرک تو افراده که تو لجور خوش شده یک دب نفتی به خوی دکر خوش شده خوی بیدین بو معلوم درکش لخوی بیدین تر کرد از برانبر به عائله تیج موقفت صده بی تو بین منزیلتی های اعتراف کردم بسی لکه نکرد عدم الانخداع به اسالیب المحققین توارم یعن انسان خدعنا باسلوبا كانيا او اسلوباني لقلت بكاردين خدعنا ببيو باش يعني يا كم يتذكر العاقبه عاقبته مردني خوتش سام يعني بيرد بكوتو كتوغا مرتد بيو عاقبته تصدبيت مرتد بيو مردي لو دمي لخد اميني لو دقي نمري لخد اميني مرتد بيو بيت دري نمري لو دقي هم سلمان زارو عدد كوجنوا حتى فلسطینی یک داره منیان گرد لیه زور معمول است نه هر اعتراف نکرد زور چند سال معمول اعتراف نکرد لیه اخیریات نفیلی چنده کردم و تیم برد داده توی چه دلستر نی خود کو کن لیه خوام کو کرده هنده پاره هن دام منو لیه او تیانا او شو دامن دام نمه هست بینه برد داده لیه شوی نفری که تلم و تی ایمه چون بزنی تو راست گوید زرش کنه چی درو بر رو من ببیو دلی میشتم زرش درشتی و ناکم دست موسر جیان خون طبیعی دجیم دلی بز نمیش در بیم دلی اوتی من پید بروان اگم پید دلیل اکمانه دی نه او یک لون فرانه من پید بلی که ایشی هم نگده که پیشتر با اویش بین اکتو پشی من بود تو دلی می شیطان درگه الی کرمو تو کوری تو خوب برده بی نه اویش هم پید بلی سمین زوب برو بنا فرکه بلی راه کم تو برده بی بیکو ایش دکنه دلی نه او نفر یکم پید کسیج نیدزه او نفر ایش کرده بو اسلام کز نیت زنده لودمی نفر ناوگم پیوتن رگ میان سواری سری که منیم برده پیش در کی مالکی دلی نفر که اندری نلودمی نفر که اندری سفر نفر که سیر میکردی آواش شد کرد دلی آن دیبم نبود من کوش رگ با بخسی دلی سیر میکردی آواش شد کرد دلی است از نازم نفر که تیلی هات بردی آن کز نازن تیلی هات خواب خوی نبی دلی منیان ورده بلام او یکم ایش بود منیان کرد بو مستمسک لسرم اطرافه کم تزدیل کرده بو یعنی هر دمی ایش من بونه که اعوی پخش بکن دیدین و مجاهی دکن که تو ایش شیوات کردی و هم للای ایم قاتل هم للای اوانش سر که چون کفرت پیدا کن با استدراس دلی دوی او مجبور بوم ایش یعنی لگب کن با مجبوری دلی روزی که مال برایک چون بو مفرزه دلی پیانمو تو تو ام برانه دین بو مفرزه دلی چون ریان لیانگر شهید یعنی دلی دو علیم کوتنه گمان و مسلمان آنها هستی انجیر که زوجش نازن انسان کسی نه منش تازه بر بوم علیم کوتنه گمان دلی منی انجیر تو میان باست او هولی آن لگدم دل زور دل اعتراف میکنم منش آن لگد کم دلی هر لوس شونه آن نفران دو او دچار نه هر لوس شونه تعلیش جوریان بول که نبرن هر بسایخ خسی آن نه هر بسایخ خسی آن نه پریان خول که دو سریان داد پشت دبرو مرتد بوا لسر رید دکشی تو دوسی مسلمانیشی با کوچ دا یکشی با گرد دا هر بس ما انسان عاقبت خوی بیرم کرد زارو هلا دنیا او مسیر تا بس یه نفرشم کرد ما این مرتد بوا مسلمانی بگرتن دا با او وزینه هی نبه اگدانه لدو مسلمان حتی نه مسلش زیادتر بگرتنی هم دا الحمدلله برای نگرتی هم وک سکسری هم بره سیر که دینی روی دنیاشی روی هر دو انسان عاقبت خوی بیرم کرد تو برده هم چه عاقبت یک او لبر صبر نگرتن ماوی چی کم یعن لبر دنیا لذت چی کاتی دنیا صبر نگری والله هو تم هندق نفر بربونا يعني هندق نفر فان تسليم كتير نفر شو تلات نوتي عن وزع تانش والله روجش ناز زیاد به همو جیان من هی خوش جیانی من نازن بکری خامی را بگین نازن بر رازی کردنی مالو خیزان را بگین نازن لگه فسادی و سردمه چون بگون زین لناخ و زمیر پالیان پیودنی ایمانه که هیان بوخته خوی ولی در او زخت واقعیان نسران سجیانه که انسان تیده او جیانه خوش انسان دای من عاقبتی شیبیر بکوتو خالد شوارمت من عدم الانخداع بأساليب المحققين هل نخالطي بأسلوب كاني بيشتريان استدراج دكان قصي خوش دبو دكان برد دي نازان هل نخالطي بوانا والله همو يدرويا اگر برد دن بوتو يان قرديان يكشت يان لتو دداني بزانن چه دكان ايوه چه لغلطه چه ايشد لغا دكان بدجمن الدزاني إن الشيطان لكم عدو فاقر دفرمي فاتخذوه عدو او اعلان دجمناتي خوي كرديان بلان تو اعلان ناكي ان الشيطان لكم عدو او دجمن اخوائي قرد فرم بحقيقة دجمن بلان ايما لسلم خالدون زي ما زيبين فاتخذوه عدو ايوش بدجمن بيقرن هر كاتي تو بدجمن اخوتي نزاني حتما بيه هل دخلتي توش باسلوب محققة كان هل نخلتي اخوائي قردو او دفرمتي انما يدعو حزبه الشيطان طائفه خوي كومالي خوي بانك دكا ليكونوا من اصحاب السعير ما بس تيجي بيان بات جهنم كش او محققة اولياء الشيطانية بدجمني بزان لبوي تو بدجمن دزان لولو توي قرتيا واجر بجيشي وكي تدكا وظيفة ابليسي اوش يعني يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير في خوش وكوي توش جهنمي وكوي كافر بيولدين يخد هالبقرية هل نخلطي بأسلوبك يا كميان يجب أن تدرك أن الاعتقال ليس شرطا أن يكون نتيجة التهمة أوي هزد بك درشي أو قضيك شرنيتو عن قلت تهمتك عن لسر المي زارو هسي عن لسر المي بوشد لسر خود دروز دكي هس تهمتك دنيتو يعني شوشي عن ليتي بلان بلغيشي ملموس يعني نية بدستو بوشد لسر خود دروز دكي هس تهمتك ثابت يعني لسر هل تو عن قلت احترازيا تو موت من انواع اعتقاد هات يعني احترازية زود ادقرن بو ايش تقرون هذا يعني ادقرن بو ايش تيش يعني بسك يعني ادقرن بو ايش شخصية تبزان تو تسيف شد لسر خود مكن ما تاريت نازن تو بكابر ايش اعتيادي تدقن توزا قماني شانيت شد لسر خود مكن ما ليكسر اعتراف مكن نقي يكسر دواج اعتراف مكن هر اعتراف مكن بايشي وشد لسر خود مكن ما او معلومات اكيدة لدى العدو وقمان ما بك تهمتك لسر يعني معلومات اجتاوي عن لسر احتمال هز لبارته ونزانة بس بو قلت نشد لبارته ونزانة يعني اعتراف دكي يعني قصي وادكي كمن مسؤول مواني شان دي يعني وادرق بياني شان كمن زور دزانم اغام زور لدنيا اغام زور لدينا انا خو بشتيك بدي دكي بلكم انسان دي بلو كاتا هول بدا خور راب قلت شد لسر خوي نكاتا مال دوام يعني يجب المحافظة على رابطة الجأش والتوازن دبی انسان اگر لذت خوی بی نترسی دلی بلرزیدن هوا بلرزی لناخ و هر چی پیدا بلن بوان داب نی هر چی پیدا بلن بوان باز بکی دبی اگر داری او توازنی خود بی توش دل راو که نبی پیدا غریب نبی او وضع یعنی نیه جاروی داد بنیا تاو تیم بسته شرق در که پیدا نه قادر مگ داد بنا خواری داد بنا ولای داد سران و دیسان نه من قادر مگ داد بنا خواری دیسان ولای داد سران نه قادر مید و هاد زاین حق قات پیام برده بن عرس هیچ نیه لکاتی شال زی خودت سوم اینو هر پیت سکت پیله لو بریده تین تو بری لقادر میده بات خوار لو بریده تین تو حالا همان قادر میده بات خوار لو بریده تین تو حالا من قادر میده بات خوار تو هاد زاین احقورم بس ولی خوب نیام برده بن عرس تازه به فیلیش در نه لکاتی جوان سواری سعی بده کن در واد سوری تو دیتو همانش سواری سعی بده کن در سوری تو دیتو همانش او چند زیان با من کرده ای خو قرم هر تازه هر برم دن بردلی با پیج ناگم او مالو اون دو دور میان خستی دو لکات شانی هلا زیاد تفرند ده تنو نه عمل بینه یا لو شقی دت بنو شقی لو بینه دت بنو بینه هیچ چیز نیه لو سزنه تاو ده بسواری سهر ده کن دت بنه زی چی دور دت فرنه دت خمه جوری تر تو از زنگ کنگو هسته و سزنه دبی اگر لد لراو کوشتد بی دلت لینه ده دلت توشی لرزوگ نبیتم اگر داری وأن تضع لنفسك خطة كي تتلعب في أعصاب المحقق وخذ برنامج داني جميع بأعصابي بكي سيارك اللي قبلي ها سيزا قبلي ها على أساس هيست جيل جيل كل أهواء أهواء دالي أهواء بيه دالي متين أجيب لي ها ف فلان مسألة دقيقين لي شلون تيناقي هر خود توجه لك أعصابي تيجي هر سنة أعصابي تيجي ده عورتي بدي عندك بيهم بطاقة دبلت زالوا طاقة التحقيق تنامني بار رو بار رجوع در نبريتا سيلا فلان ريخ هو بشرني من طاقتي وامي يعني رو بار رو ريك حقدك وحسدك وكفرك بديار دك يتوش توزي بخود دي تو نفاقي لقرد دك نايميني هول بدك جمعي بعصابي قبل أورو طاقة خصمني باني خصيدك من أورو نار راحة بطاقة او خوي لخو بخصر بردو سر بنزي برزت كانوا هر سر بردو سر بنزي لو وايد بلو دورو جان خود أعصابي تيغ بدأ نغتو زو تسليمي يوني سامي عن النظر إلى معاملة العدو وقسوتي على أنها مفتعلة مسرحية قبري دي تجوريني شعب در كي بيو دا بقي در كي بيو دا دادني شي كورا مستي لما يزيد دا هيت خود تيغ من أو فليما لو أخود مشوش كريد هيت بوا هيت رويدا لو أخود بطاقة كريد او مسرحيه كاو فيلم كا دروسي دغه بويتو احبري قرن بس لي ما كرو وسيه وسلامه فورست ادم خالي غران نا او فيلم كاو دروسي دغه بويتو دا بروخي تنازل كي بلام تو بمسرحيه تبع وفقد من اجل الحصول على الاعتراف هلا برويتي تو تنازل كي تو اعترافك او هم فيلم وعزلات وقول در دخاو فضلاتو لپش در که دلیم فلان کسید کشتان دزانی اره والله کشتم ادی کو اعتراف منونه اکا دلیم اره والله دی کشتم تو لجوان اخ فرود خو خل چیش در کشید خوار تورا یعن دلیم تورا نبا اوش بکشی و چی اوید که کشتد لپش در که حضور خو تورا نبا اوش بکشی اوید لپش پنزره دین بقص علا سال بچه پش قصیده که اوش نکشی که اگر جان ایش من بیدی محسی بینی تو بی کشی او هم بیالا ولو من ایش داره ولی بخواب خودن زمان سرم گرمه ولی اعتراف نکده ای کشم آشی هم ده کشم رگل زور ده تپینه بلام تو ده بی او بفلیم تیه بگید او فلیم سوارم یعن عدم التفکیر فی نظریتی ان الاعتراف راحت من التعذیب دلی اصلا بیر لو نکیتا بلی ولی من اعتراف دکم تاو اصراحت دکم من التعذیب نخیر قد بیر لو مگو یک شت دانی او زده بی دوی هم بده دو دانه دبی سه هم دی سه دانه دبی چواری هم چواری دن دی پینزی هم بده صبر صبر بخواه اونده شد پیدر دخن واز لی نهانن تر رگت در نهانن و مزانی صراحت لتعذیب نخیر اونده زخده ترد دخن سره هر که هتی بیرد لوا کرده و او تو بی عقلیت کرد وکوه معامله چی گورد و معامله چی بچوب گوری به تو تعذیب چی درو دریش خواب زن چند ساله و تعذیب چی کمت گوری و صبر لسر نگه وکو منو تم شته که ده دوای دود لیره کن ده شته چی بچوک دوی بچوک ده ده های سر لیده کن سی بچوک دلی بخواه تو شته گوره ده زنی از ده بیشته گورم پی بلی دو شته گوره دلی بخواه تو زور مزریمی تو مهم ده زنی کسی چی فقیر حالی ده زور مزریمی والله اوی تو 50 سال حکم کرد دلی ده اوزه ایشش لوم گوره تر بونه که هر تازه نزد نابی دلی انسانش طبعی و تاوانش کر دوش دکر دوی کر سیش دکر دو اعتراف دکر آماده کفریش بکر دوی او او جو زهر شیطان دلی کل کفره که بکتا در سیده داری او جو ایشی هم ببینه آوات بیده لید که کفره که کنه هر بریج نابی هر برد نادن نسس نکر که تو کفره که دیش که زور که نفس یعنی او نفسانه کمن آنی تن او جو پشی ممنون توبه بکن از تیکو لی ناگرن اوان لی ناگره دبی صبر صبر حتی که تی سلیمانی جیره حسی بیعظ رای کرد او برانه زود سون دایره اما چشتیان لیدر هینا کتابی چند در هنر بازه تجسوس کافر که اینکه نه نام اسلامی که جاسوسیتی که چون عامل دنیر نه کسی که دنیر نه من با کورتی زورم یعنی دمی که نفری که دنیر نه چند منجی که لگرد ایش دکه دو او بانجی دکه نو پس چند منجی سیر قصه کاری دکه بزام گرد را بزام انشاءالله و الحمدلله یعنی ایمان تأثیری تی کردیه لو مزلیسا بزام تأثیری تی خستیه دو او شو دی هل نو با میوانیم افرته اگر نیر نبای بزم هیز دکه لگو افرته توشی زینه اگر توشی زینه با دلیل ایمان دانه مزره جوان لذلی یعن هر دانه مزره اگر زینه که نکرد اولی دکو نگومه اوزا دی گرند خواهد یعن دی کوجن یعن کافری دکه نو اگر او مرحله سرکوتو برد دادن پج ماهی تر زینه کت کرد برد دادن پاش تمام جتر بانگ بدکنه لجوری کد دادن یعنی اون مرحله بوده یود بی اول عمیل کن تام بکن کتاب کده یود بحثی کن لجوری چی دابنین سزنگ یک تعقیب چوچی پیبه تیرابه بانج دکن روش یکم دیخنه سزنگ تا تحقیقی لگره کن زم او سلمانگ چی کردیم دیخنه جوری تعقیشی بچوچی تداو لگل پنزه شخت قرآنیان دانه شو روش یک خواردن ندنه خواردن از لو پنزره دادنه تو دست نایگه تی بزم قرآن کن دادنه بسر قرآن دکوی بو خواردن نان خوارو بزم ایمان دامزره بسر قرآن نکوی یعن جو با قرآن نده بسر دکوی بو خواردن کن اگر بسر قرآن که توی خواردن کن تینا خواره و دلن اشتان دانه مزره دینی تأثیری ان تینا کردی اسلامی کن هر عمیلی خومن و هر جاسوش خومن یعنی او مرحلانه بکرده رجا انسان اگدار بیت اگدار فرفیل کن یعنی اوانه او کافرن ما بس من اوه یعنی واه گمان نبی که به تعذیب تو نجات دبیت نخیر نجات نبی سیر که چلا عمیل کنی خوان بکن دبیت چلا توب کن کفر که تشکر واز بلین دو او واز لینان توبه بکن توشی بلا اوا گوره دکن رسمت دا گرنو حتی دانه چی کرد چبو امارات ایج بکاتر لامارات چمونو لوی امریچه کن کرده بیانه جاسوس تزنیدیان کرده بود برده بیانه سفاره امریچی تزنیسیان کرده بود صبر تزنیدیان کرده بود لوی ایشیانو که یک دو ایشیلو کرده بود بلگه دعبه دستا دو او فلیم ویدیو هنی نبو عکسیان گرده بود فحشان نگلی کرده بود فحشان نگلی کرده بود فلیم ویدیو رسمه انتوی ایش من بو نگه بلحال ده که اینو ماویشی زورو فحشان نگلی کرده تا کبر راعت بود لگه فحشان چه بنا او برانا نرد بیانا نو قاعده ما اگل نو یعنی ایشی کرده بو صبر صبر یعنی اوشی هم پیدا درزه هم پیدا واخو اینشان چکا هم فیری دکن روبل الحمدلله چون احوالتان خواه جزاوبات و فیر او قصان سیو اگل دو دورده زود از نوشو که صلاة و حایب که صفره پاک و صفره که هل گره فیر او ایشانه دکن او برانا سیقان بو کره کرده بو لبرو اوائی نشان ده بو صبر صبر مسئولیتی هنده بی با چی خواهی گره فاس حکر کشف بو بای شوگنه بنافره چی مجایدی تو وره فعله چی عام نگم کن حتی او برانا میشتی تیک چو بو چون اشتی واده واده که مجاید بخواه اشتی چی لجر سنه چو بولا اداره و تو بی نفرک او نفرش عاقل بو تو بی او رونا او رو زیک گونزاونیه یعنی موعد دادنین هل بناکه گوره و تیلفلان جوری خالی و زی اوشتانه ای تیدا گونزاوه او قوله پیدا باتو با اداره و تو اداره بروانه و توی انشتیوانی او نفر مسلمانه چون و تی بورن جه را گره من موعد ما یه نگلی و ان ترتیب کرده بو قسکانی ان تزدیل کرده بو جهان را گرده بو فعلا او نفر او فعالی تی داوه او شتیده که با اراده خوی او خوی آماده کرده بو او فعاله گرتیان لیان داد اعتراف کرد که اگه من جاسوسته من یان ناردی لامارات را من یان ناردی ایشیان بو بکم ما بست موی واز لانسان نهانن خو با ایشیک بشتیگ واز لی نهانن مصیر دواده بن اوان ایشیان اوان تو با وسیله اک دیده کن آمادن او وسیله نه بچیده بزان بم بستی خوام بکم کردیش بو و اما زن احترام نزات الدلال تعذیب نخیره تو هل تعذیب دمینی و تاب امری پینزم یان لا تفکر بی انهم یعذبونک من اجل المعلومات و بیرمکه و آن ازیت دادن لبوی توشتیم پی بلیک او بیرمکه و بیره مصلحی بکن یعنی وکو معامله بیره مصلحی که که ولی بر معلومات که هم باب دامین او بیرمکه و لا بل لیکن تفکیرو که ان هذا ابتلاء من الله او بیرکه و بلائه که لخوای گوره خوای گوره امتحان دک ازام خوراگری صادقی رازگوی یعنی دین ضعیفی زود دوری وأنهم يساومونك على عقيدتك أو عرضك مساومة إلى سر دين انتك نوان يعني وكو بلي تزارتي كد لقل لكن آلو قورة كد لقل لكن لسر دينك لسر عرضك زام دين الدادني عقيدة الدادني بزام عرض الدادني شجاروه استدين سري عرض تجدين خيزانة خشك الدين أو بير لبكوا نكبير بكوا مجرد معلوماتك دين ديتين نخير أو بلائك أخوة قورت امتحان دکا کته کوتوی زم عقیده خودت خوشویستره بلایان لشی خود دین خودت بلای خوشویستره یان دنیای خود فایگور امتحان دکات و ان هذا العذاب هو نتیجه حقد الكفار على المسلمين او تسزاي ديدن او ازيتيك لتولنا ودجي سببي سي سبب حقد او كافرانه برانبر بمسلمان يعني اگر تو بويت السبب ادامه او كفرين او او فعل يعني ببردام لك مسلمان تن حاقد برانبر بدين الاسلام او ابيل بكو ششم يعني تذكر ان المحقق هو انسان وليس سوبرمان انسان ايش اعتياد سوبرمان يو الى فيلم نشاني دن دفريز سسر و بناو دست او مالو بو كنداد و بو ديتا داري انسان ايش اعتياد لانه لتنش دتو يسا زكتوي بگريتو لانه يسا زكتوي بخوي بوران لانه يك دقلين اگر ربست داري بست سر او هاور هاوري لي هستي دا لانه بخيش لبكي زرائي متي هل بگريتو لترسان اما بيري لبكو بيري لبكو شخصي چه غير طبيعية بلكو شخصي چه زور زور طبيعية لوانه لدره و باید شرمت بخواب و سلامت لیکنده باید بلا میره با هوی سلطه کفر او خوی فجدکاتو او سیریبکه که قزمه منوتم لدره که چویش تو جوره او توان ترسانیه رو بر رو اگر توانید بیله اگر نتوانید لنفسه خود بیا تو منیان تو قانده بو و هم زایم اسم جوره مشکل شعره چی لیه کسی سیده کم دلیه مشکل به زلامانی جناتی او سیره چی تو قصه رو بنی پیب که او دو سیزه اگو تی بو سیم ریوالا با زلامه او زلامه تر نبو بیه من کسی انداز نکو لتو زیانتر هر اتوی انداز کوتی او نفسیتی بشه من او زوده لی اصلا پید نشاندم زمن یعن زلامه میان تو لید داد هیچ خود تیگ نده بلیو چه خود پیاواتی نیه لیده تو این لیم بده او را اگه پیاوی لداری لیم بده و پیاوی او را بابسی نداری زم هزاری و کتوب قربان قند رکم دکم یعنه همت دبرز بی لگه پیاوی او را لداری لیم بده چکه کم بده او زباب بخو دولت تاورم رو برم بزنو انسانی چه عادیه و ان نصر صبر و ساعه او که پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده فرمی نصر سرکوتن صبر کاتی چی کما یعنی همو شرکان دنیا چند دقیقه اما بینی و معنی شر چند دقیقه قد شر دو ساعت و پینز روز نیا یعنی هجوم چند دقیقه شکایت دگری تو دعا سرکوتو بی دسی هدفه کد دگری دجمنش کده تسر پینز دقیقم ده دقیقم هجوم چی بقوت دلو دکر شکند تاو شکند نت شکند ده تسر یعنی او ریبات و شر دولو درجان و شر داروی یک سال انسان ریبات دگری تو شر یک ساعتی دبید الو ساعت سرکوتو بی تاو سرکوتو دورای لو انسان وانا زانی او سوپرمان و زور بتوانه صبر ساعتی که شر کرده یک ساعت صبر بگره تو سرکوتو دبید و انه لا يعلم الغیب الا الله بیری جواب که او غیب نزانی بزانی تو چی تو چیت کردی و لجیانت چی ایشی کت کردی غیبی پینی هموش ته چی بود عبر زه دلیلی پید بوله سشتک تو میکه بدو اعتراف لسه چیت که مکه اوش یعنی این کار بکه که لسه که بلی دروه اصلا شته وانیه خو نصوص وحینیه او بلی ایلاشته که من وانیه تو این بدروه بخیتو حوتم یعنی عدم التفکیری بالاهل والاقارب والمشاکل التنظیمی قد فکر بمال من آلد مکه قد فکر یعنی لینکه فکرت لیه کرده و شیطان معلوم نان ده انت برچاوت ده یعنی انت برچاوت انده لکت ده گری اوزه شیرین امان اوزه استا بی وزن اوزه استا چی بکم خواه تو آگه داری من تال داری بوم وکو عیسا دلی عربی تال نان قوم اکم بوم من آگه داری هم بوم مسئول بوم لیم بلا هم که وفات مت کت خواه خود تو آگه داری انسان جلس نی خواه خود آگه داری من تال داری بوم من سر پرشتی ده کرده ستر یعنم لک بلا هم استا خواه خود آگه داری من لي رسزني ما هيتم بدزني مستضعفه هيتم بدزني خويا تو خود وكيل با تو خود خويا اگر ديام بستريام كه والله خويا گور استريام كه به هزار يوك تو ستر نابي و خويا گور كاريان ساز نه كه به هزار يوك تو كاريان ساز نابي خبير له خزمو كاس تيج ما كه خزمو كاس خزمو كاس كان من بيني چون بس توحيد يم بوده كه دل ياند گوشري بلام ده دانشن برانبر به فساد و هل پارچه و شاي دل ياند پيدا بتو بس مردن دباشه بس دل مانتون ما كدلين اولوها اللياتي اولوها معقد بويدلين حتى مسلمان نبوي هموش تيش يعني قلب دكر دانشتن ومزيد استا لمسلمان طاقت تيان ما انسان بي لونك ديني بدورين نسر اوان اوانا روجه كامل ليد برينة يوم يفر المرء تاكو تاي آياتك رادك اللي روجه كامل ليان اوان اجليد رادك وبيرج لمشكلة تنظيمي ما كوان بربم دست میشه کن زور دکم بربم کم کره کن که تو لداره بوی مسئول بوی تو خواهی گوره لیتی ده پرسی استر لجوری مسئول نفسی خود و معلومات کنی کلا مسئول دروانی خواهی گروه محاسبه نگه بول لداره واسه اگر ویده تتاو التكليف على قدر الطاقة من طاقة من ما أخوة يقولوا التكليف من السرنا معه قاعدة الشرع التكليف لقدر توانا إنسان من توانا منية فهم اللجوري من توانا منية لا تكليف إلا بمقدور قاعدة الشرعية كآواية لا تكليف إلا بمقدور تو قدرة النية استهيست نا تكليف معلوم نارد للسرع نا تكليف خانوات وعائلة للسرع نا تكليف تنظيم جماعات للسرع هيس تكليفك للسرع نما استا تكليف توخ لير الصبر بقري لو بلا أخو رزقار بكي هشتميا اعتبار المحقق كاذبا في كل ما يعد أو يتوعد والسيد بك أو الظلامة دجالة دروزنا وإبليسا حتي وتي بدرويت يا بقى حتي وتي بدرويت يا بقى حتي وعدي فيد دا برد دين ونازع موادكين همو يبدرويت يا بقى درويت يا كاوة أو يتوعد وهتي وعيدة شج أواد لدكين والله اعترابناك الرق الدردين والله اعترابناك الدمار الدا والله بيصل دا همو يبدرويت يا بقى أو درويت يا كاوة أصلا ما هيد بدستيني أو خيريا او قندريك اللي بيان كردي او ركبة كاري دينا هيت بدستينيا او عادي سروچ خويتي او هيت بدستينيا خواهي قولي استيوانا بي انا ناتوان هيت زرارت بيبقين بوعد وعيدا كاني بروامك سواء كان باسلوب الصديق او العدو تبا الرفيقاتي هاتا بنجن والله ما قازان تيتون دا يكورو تبوابي عقل والله ما كوردي يعني والله كاكا جاما انساني والله منش خانوانو عائلو والله دايكو باوكمي والله خوشكمي والله منش حزب ومعاناة دايك وباوك الدكم حزم ليه بربيت او ابو اسلوب انسان لشوين يوما بيشتي بعطفة بيشتي بكسي كنارم بيلا قلي او وعد وعيد انا هيتي برامك همو يدروه يان بشيوازي دجمن هات هرشي ليك هيتي بي برامك نويم يعني الانتباه الى استدراج المحقق واستفزازي اقدر باستدراج ادنك اوكو تمدقى زيادة خاتة بردمن دته مې ګوره تو آماده کې شو کنه سره خود به کې تمام بس بو ویل نو ګوره کې رزګار په بیتن ان ګو فلان تان کوشت ان ګو فلان تقینه وي بس ان ګو فلان عملیه زیاده بس عملیه بوبه تو دلی والله کاګه ملي کې چې ام بشدار نه بخوا من نه شم کوشت نه ګم بس چکم بو وینا او خالق انت به تستو دلی والله کاګه ملي کې چې ام بشدار نه بوم بس من سارم په بو بس من پارکم بو وینا اته خو او وایده تو خاله دیوش توش او دفع دستم نه به اوی بده بده اگر نوی استدراج نکن صبر صبر ورده ورده برای اشتد ببهتم ورده ورده اشتد بیه درک بکاتم بود و کوت من دلی سبحان الله دلی او فرق اسلامی نمیشو نهانش مسلمان اسرحان بینید چه مشکل من تیه کوتو دلی از تو داده بزی سر فرق کن بازی فرق کنی هم بوده که رحمه کلاو خود نشن سبحان الله دلی خو انگلیز لی نگه من او مسلمان لنا اخوان خط خط روزه یک گربن ولاته خو او ده دست پیدا که تو صبر صبر استدراج ده که قصد پیدا رکده که قصد پیدا رکده اگه دار با یک شتیمه ده دلی پی خوش بی یک شت داد لخود بله والله ده بی با خفته بد کجم شتی که پی نالیم دلست پی خوش بی عدم الضعف عند اغراء العدو کاتک اغراء دکاز توشی ضعف نبی برد دادین که که جیان والله دادنیل و نو معلوم ده والله تعویز شد دادین و چند منگ دو منگ گرتیه توشي ضعف نبي لو كاتي او تسهيلات يعني لك راساني قصي لك ما لو دكي ها او موبايلك دلي اه قدار بو ما بس دي هاي بو موبايلي يعني دوي تي رقم يتش سريت بي كشفك ان دوي لنا قصة كان بكي تشكو زاروي تو احتمال اجتماعي نكي غلط نكي بلا ملكاتي قصة كردن ما لو فلان كسي شهات بو ديكو فلان بر نبوا داي كدني ويكس باسي برادري كدكا كلا جماعة بيكون فلان کس او روزه هات بو آبت پس خسی دگاه دزاین جیان لدن جی نابی او فلان کسیش او روزه هات بو دیگو فلان بر نبوا چکا کن ببم لمال تام بشار مو ببم مزیج که دیکت قصه شی دکا لبدم اگه دار بکار آسانی کنیشی هر بداو تیبگه بفیل تیبگه یعن دلین نامه گو نوسه بو مالو دلین کار آسانی نامه که دنوسی تو نامه چونن احوال تان ای باشن ننگو بس لنو نامه که قصه دکی فلان مسئلهش اولی بکن قرضه کنم بدن او تو هدنی مرا قرضانیه چه بود چی قرضه دید اله وشتی چی هم درده که تو اگه دار به آسان کاریه کنیش برو همه کن برای جیلال و مادی بیدیم تا من ها اون موبایل قصه بکرده یادم بود رقم تلفن منیه کوره قصه بکرده یاد زنی و سیاست حزبناتی و رقم تلفن اک من بدهیده والله من مراقبت نگه هندو خود قصه بکرده آخر رقم تلفوني بوشي تلفونك. يقول نقوا سياسة حزب رقم تلفون ده بس تلفون ناك. يقول هست يعني كرد بو كم نافيل يعني ده كم. يقول أجا وندخمي معنا من عزة برم بدأ بسمو السر يعني بدأ ملو من الكشتية. لو تلفون قام هار برم ده بعد بسمو معلو. أو ندخم تلفون بوينا معها قصيد كالاقا معلو. لا تتوهم أنك تحت السيطرة. قمان ما بلت لبنت الصلاة واني او ابتلاك اخواتي تخستيا. والله اخواي قولوا يستيوابي لنا وسجحوتي ونسي دردياني تب واتوج ليرا دردياني او افكر مكو تواوات لجير دا صلاة وانا اخواي قولوا تاو يستيوابي لوي دبي اگر يستيوابو برد بدا استا برد بدات هر استا والله لكاتي بعض الرخاء السليماني لا امن السورة كيف يدنين تن بلايش يندر ميوتي باني اخر موعد من بو اعدام بكر اخر موعد جلس سوريا نجل بركرابو تو اخر موعد بباني قدر اخوة يقول افشو وزعك رويدا سزن ابو غريب وكاتي بعص هزارها مسلمان راي كتلي بربو هل بر راي كردن راي كاتي وزعك رويدا همش حكم مؤبد وحكم اعدام ابي اخوة يقول ويستيوابي تو بردبي الا بردبي يازد لا تبدي ضعفا امام التهديد ضعيف من ببنعمل بالتهديد وهالرشكانيا بالتشهير ده لحياة ده بين والله الروت الدكينة ورسم الدقرينة ما ترسي لو شتانا هيد ما ترسي ديني خود ما فوتين الروت تيانكر رسم تيانكر هيد ده صلاة الدنيا هيد ده صلاة الدنيا بيت غريبنا باني بلكاك الروت الدكم ورسم الدقرمو با من با رسم بكوت دروا بروتي نك دين برواتا نك قيامة برواتا ده صلاة الدنيا با خلق بزاني ودولة تكافرة وطا مني تانسلو برانا ده كان لابو غريب شون بروتي رسميان بلاو دكناو ده صلاة مني من سيب كم خواه او رسمانا خوشتك هيا لوي سبق الصحفي بيدلن يعني رسم جيلاد سان كسي قرتيت يعني خوي تان ما بس ديجان بيو ابليساني يك دانش سراع العلاق بقوة ببيت بوي سحبنا كناو شكو قشرنا من الواني بيان خلق بلي السحب كناو يعني إسرائيل جاسوسية تكا أو برانا همو ينازم لرسم كانش بيني تانا علامي إسرائيل يعني لسر الشانية جوندية كان كانت التحقيق لقو برانا كان إسرائيل بي خوش بردوا صراحة بير الشرق الأوسط شر قرم بي لبو أولو بينا خلق عقاي لو نامين حتى قبير تان بيازدي سبتمبر كاسي لأمريكا يدرا تكا وضعك قرم وقرب مسلمان همو كوتنا زعف يك زربي لفلسطين دانا زعما تل روش لسا جنين ليددا ليددا ليددا او همو خلقي كوشت كسا قال اسرائيل نما بلا بامريكي في خوش او الصراع بردوام بمينيت بردوام يعني مسلمان روبروي صليبية كان منو صليبية كان قوتيان قوتي مسلمان الزعيف كان اسرائيل بخوي لو بيني كم ترمان دي بيتن احتمال او اسرائيليان بلاويان كرد بيو دواء ولا اوروباش او شتانا دا كردريتو صحفيك زريديك اماده رسمي چيوا بهزارها دولار بكرتو داي كرتو لبروي او كالطبعي دا كالزريدكي يك حفت الزريدة كي لبازار خوي رانا قري دفروش ريت لو لقى ده هزار دولاري بتبدأ بعد 100,000 دولار زريدة دفروش يوم لبرو غرب هموي أساس مصالحة أو خالق لو خالق تريش بوي مسلمان بترسم من أها تلا خالق ده كده نا أبو غريب بعمل توشي ووزعنا بلام الحملة بسر خوي عنده شكاو الحمد لله أرسيب كان بسر خوي عنده الشيء توشي أنا بس أو زدلي لا تبدي ضعفا امام التهديد بالتشهير كاتك تهديد ده كمان التشهير حياة ده بينات بيدلك او اطلاع العدو على بعض الثغرات عندك لبروي التشهير منك تهديد منك عندك عورته عيب خوميان بيبلي نا اقدر با لجير تهديد يعني بالتشهير وبوشتان التسليم يعني ما با هرسيد اي كان بيك من ده الصلاة امي اخوة يقول اقدر برام امادن يمدين مدابنه بل في حال تم إحضار الزوجة أو الأخت أو يعني مصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أو أنت كافر حسابك أنا ملت غلطتي جين أعوز لك مسلمان دكا لكاتك دلي خشكت يعني هنا يعني خيزانة يعني هنا اعلم أنه في حال كانوا يريدون أن يفعلوا شيء تكرهه فلا يستطيع منع ذلك إلا الله دليك خشكت يعني هنا خيزانة يعني هنا ويست يعني شتيشي بكان لقلب كان كزنات وانا من عيامك لو دقا خواي قورا نبي كزنات وانا من عيامك إلا خواي قورا نبي لو تودا بلاني خواي قورا بقرينك بيديني بكي لاین خواهی جوره بگریم اتصام زیادتر بدین خواهی جوره بگریم و توکل با خواهی جوره ببستی که خواه به من پاریز لوزعی نقبتی بدینی بگید فلا يستطيع أن يمنع ذلك إلا الله سبحانه وتعالى كسيك ناتواني وزعي منعبك إلا قدرتك نبك لهمو قدرتك زيادترا ولهمو كسيك بتواناتر إخوائي قولي ليش تيوابي نالي وشتروك داتر وأن اعترافك لن يقدم ولن يؤخر اعترافتنا أو قضية دباتا بيجنا ديهن تباش حيز لوزعك أنا اعترافش بكي أو تزاري دلن أو شتيك بيدي أقر دو ما بين لي لقال يعني دوت پیورد از سیت پیدان سیت پیورد از چند که دشت دلن های مدرم تو دشت دشتت کردی دی دامش طولای خود لبستین از او که هتا فعلا کشده کن ده معلومات تجده و هر فعلا کشیان کرد لو انسان بل زختش آماده نبی تنازل بکرد و بش زمی اعترافیتو نه او قضی برو فیش دبا نبرو پازنینی اوی هوان بیانه و هر دایی کن او کافرانه الا کسی گلی رد توانی من عیام بکن که خواهی گوری و ذات خواهی گوری نبی کسی که بهانه اب نه یعنی من بستم ویسته خواهی گوری نبی نک ذات خواهی گوری ویسته خواهی مسئله کسیش بو خواهی گوری هندگ علماء دلن بکر ده هندگ بکر نه اید لبروی بخاری لباب خوی صحیح خوی باب چی کردی تولا شخص اغیر من الله هیچ کسی گنیه لخواهی گوری بغیرت تر بید بنای شخص لا شخص اغیر علی الله یعنی من الله بخاری بابی چی بو ناوی کردن نگو علماء دلین بازنی شخص بو خواهی گوره بکر بی اندیش اجازه هم پیدا بلا انسان بتوانی بکری نه نه باشد و فی حال اعترافك نتیجة هذا النوع من الضغط فلن يتركوك الا بعد اسقاطك و اسقاط عرضك معه دلیل کاتگ اعترافت کرد لو زغطی کلید دکن باوی خیزانی خوش کد اعترافت کرد وازد لینه تواب او جوازی حتا توش تواب سقوط پینکن وعرضك ليش سقط بينك على برتاو ويجب أن تسأل نفسك هل أنت واثق أنه إذا اعترفت أنهم سيتركون عرضي والشأني دلي دا بيك سيار لخوبك بلي أري من ثقمها يا قاعد تلافهم كرت لمن قرن لعرضم ولخيزانم وخشكم بقرن تعداي لينك من ثقم بخوما هنا والله ثقت بخوضني لا أنا اعترافك هل تعداش بك وهل أنا واثق أنه إذا اعترفت ورأوا أن هذا الموضوع هو نقطة ضعف لا يساومونني على التعامل معهم سيقد بخوتها يكاتك هستيانكر أو نقطة ضعفتا أما ديب ونقطة تسليميان ببي دواي أو دواي إش كردن مدليناكا هل دانين تواد بي إش معنى قبكي أو جد لبرو الخيزان وخشكر لبردستي مبريان نادي تواد بي إش معنى قبكي كتنازل لخالي قبكي أو دوام إشي بدوا دادي لو انسان او خاله زعفش تأثیری تینه قبل اخواتو آگه داری خواه من دا صلاتم نیا سی بکن لطواناتون یا بلام دیند لسر دامنه چون که موت من لضرورات الخمسا لو پین ضروریاتی دین من دین پیش هموشته که پیش غرضه پیش نفسه پیش ماله پیش هموشته که انسان دین خوی نبی لسه هیز دابنه هر سی دیکن من توانام نیا ربی من هیز دا صلاتم نیا و سیدش کن کافر قریج لسر او کفلانسن بغیرتیش بون يعني شتي تشوالا قريش روينا ذاك تعدا العائله هيك صحابي كذبي فلان كافر يست تعدا العائله مسلماني ده كان وزوزوش او مرتدان مسلماني ده شيوين دلين وكوتم او رجاء ابراهيم جعفري او مرتد ده يوتي لامريكا لا جورج بوشي دي هما ده بقوه من بقوه بكين لبروي رينا ده خلكان لبينا 100 دولار افرد ببنو تعدا شي يمكن خواه مسلمان شتی وعده کن آخه مسلمان نگبه تعدا هر لو بوری زینای بوری که نای که لخواه ده ترسید بسی به تعدا زینای لگه افرتی ده کاتن که مسلمان افرتی ده کرنگه ایل افرتی چه محارب نبیتن که مشکلی مسلمان لگه افرتی بلان چون که خواهم بی اخلاقن ده نوی قضیه مسلمانیش وکو خواهم بشه ونن بی اخلاقی لبوی خلق نلیه و بو افرت ده کرن بو تعدا ایل افرت ده کن لو لی اعمله مسلمانیش افرت ده کرن مسلمانیش تعدا ایل افرتی ده کن لو قضيه امام بالزربيت يعني هندك فعلا هندك دزوحي استيابونا لبغداد لنا العراق هندك خلق تيابونا نفسنا خوشن افرد دبن بقاره بريده دن حتى بريش دن تعدي لده كان طالما اوان اوان ده بانصافنا وكافرنا نالنا وانا دزل مسلمانين عصابي تستو زردنا قضيه وان قضيه جهادني قضيه وان قضيه دزيه تيكل مسلماني دكا ريك دلين ارهابيه كان هادو حقيقة تيكل يكدكا او زا سيد كافر تن كفري بقوته تدكاتن تعدال عائلة ولا عرض ما نجد كالس بسبب شيء بسبب هو من مسلمان يان بزور تعدائي لدك يان عنده بأخلاقي دك خوي بست جامعة كان خوي بست وزع كان كوا آمادة بخل آفرتك خوي قبول تعدال كاتن عنده بأخلاقي دك يان بسي شاقرد بلا دائرة ولا فندق ولا مطعم كان آمادة بخلق تعدائي عنده بأخلاقي دك يان بزور دايما تعدائي لدك. وفي حال وافقت أيضا على التعامل ماذا بقى بعد ذلك الشيخ دليل كاتك اگر راضي بي تعاملي انا قبل كيبز عرض دبر بدن دين لسر تسيد ما تو تهد دو اينا كوا تو تسيد ما دين دانا تسيد ما سقيمتي اقد ماك دين دانا توا. وبعد ان تجيب نفسك على هذه الاسئلة تكون انت قادر على تقدير الموقف دليل فاشو جوابي اوبسي انا خود بديتون من اگر تعامل من اگر انكر دين من دانا او كاتا عرضي شنبه تدرج دادنه من كاتا دين من عرضم باريز روانيا اجازه ام پنادم با اخلاقی بود که دینم نما صبر صبر آنج برو با اخلاقی دارو نتانم من عیب کم یعنی او که آفرت با اخلاق دبینن لجادی آفرتش با حیا دبینن سببی او که عائله که با اخلاق که ولی امرکی دینی نما غیرتی نما او آفرتش که تو مرحله تو جگه دینت دانه استش تعدال اهل نکد با تدرج رو جگه تعدال اهل دکن رو جگه تعدال خیزان دکن دینه مالت دینه مالت وكوتم دادنير ندنا وبو إيشي كنت عدالة خيزانة دكنا وكاتا هستش بينا كريتا دليلة باشو إجوابي أبسياراني خود بديتوا خود دتواني تقدير موقفك دبكيت أنا من دينم دابنهم يعني صبر لسو بلا أبقرم أنا من دينم دابنهم تعاملي أنا قلبكم يعني أو بو تهديد أوان والزور بي أوانش بران تهديدا يعني دقمنا وشتانا الرودة دا كمت الرودة دا تعدالة أهلو لك شكار دبكم تا استا وشتانا كم بو الحمد لله دبروی دزانن یعنی کمالگاه کمان اشتانه قبول نه خلق من توز اسلامی چی پیو ماو نگ مرتده کن خواه مرتده کن خواه انجان لینی حزب کافر کن برام عوامی خلقی اشتانه قبول نه کن لوی اشتانه کم تره لنامن تا او صلیبیانه نه هاتن اشتانه زور نبو تا او صلیبیانه هاتن چکا خواه انجان لو اشتانه نیا نه دای چیانه نه خیزان یعنه نه خوش چیانه همو یعن زولن همو یعن مارنزن همو یعن دال زینا و مله و کعباره کنن جان لو اشتانه نیا لوشتن لکن اشتن لکم الگایم ایم کم ترا لگه جوای اپسیارانی خود دا خود تقدیر موقف کده کی و قرارش سلیم یعنی قرارش تواو حل دب جری کوا دین خود نفوتینی لبرو که دین تجدان تو امین نی هر لوی تعدان لی نکن و جاری ولا احد غیرک غیر تو ناتو علی را قرار دب و دادم خود قرار خود بده کوا دینم پیش هموشتک خواه تو من لسر دین تو تنازل ناکم وخواتج بمقابل او اهلا بو بباريزا او عائلا بو بباريزا فإذن خواهي قورا هيتيان بسرناتن وخواهي قورا دعان باريزا بطائر باز بيتا درس داد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب إليك.